सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की तीसरी कक्षा। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सत्येंद्र जी, पृष्ठ संख्या 3 पर प्रथम पंक्ति पूछे। आपका मतलब है कि विशेषण संभव और व्यभिचार में होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें विशेषण कब लगता है, एक तो संभव होना चाहिए और उसका व्यभिचार भी होना चाहिए। आपका प्रश्न यह है कि जब अर्थ के ज्ञान में प्रमाण का व्यभिचार होता ही नहीं है तो ये यहां पर क्यों बताया जा रहा है। जब पहली बार किसी बात को बताया जाता है तो ऐसे बताया जाता है। उदाहरण के लिए हम ये नहीं कहते कि देखो ये मांसाहारी शेर जा रहा है, ऐसा प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या शेर मांस नहीं खाता है? खाता है। संभव तो है, शेर में मांसाहार संभव है, होता है, लेकिन उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। अपवाद नहीं है कि कोई शेर मांस ना खाता हो। संभव तो है लेकिन उसका व्यभिचार नहीं होता, इसलिए हम विशेषण का प्रयोग नहीं करते। हाँ, मनुष्य के लिए कह सकते हैं कि देखो मांसाहारी मनुष्य जा रहा है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? मनुष्य मांस खा सकता है, संभव है, और उसका व्यभिचार भी होता है। बहुत से मनुष्य मांस नहीं खाते। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, पर सबकी दृष्टि से मैं कुछ बात बता रहा हूं। आपने व्याकरण पढ़ा हुआ है, ये चीजें कुछ व्यक्ति जो मैं बोल रहा हूं संभव व्यभिचार पता है, लेकिन सबको पता नहीं। उन सबको समझाने के लिए मैं आपके प्रश्न को ठीक समझाने के लिए कि आखिर ये प्रश्न कर क्यों रहे हैं, ये प्रश्न उनके मन में क्यों उठा, और फिर उसका उत्तर भी जो मैं दे रहा हूं उसके लिए भी ये पृष्ठभूमि बतानी आवश्यक होती है। तो कई बार जब मैं बोलता हूं, जब तक बोल रहा हूं तब तक आप बोलने दीजिए और प्रश्न को अपने मन में रखिए। जब मेरी बात पूरी हो जाती है फिर प्रश्न बसता है, अवश्य पूछिए। तो मांसाहारी शेर नहीं कहा जाता, मांसाहारी मनुष्य तो कह देते हैं। मनुष्य में मांसाहार संभव भी है और उसका व्यभिचार भी है। शेर में मांसाहार संभव है लेकिन व्यभिचार नहीं है, और मांसाहारी गाय ऐसा भी नहीं कहते क्योंकि वहां संभव ही नहीं है, वो मांस खाती ही नहीं है। गाय घास फूस ही खाती है। यद्यपि, अब आपकी बात में आता हूं, यद्यपि संभव और व्यभिचार दोनों होते हैं तब कोई विशेषण बनता है, पर जब पहली बार बताया जा रहा हो, बच्चे को जब बताया जाएगा कि शेर कैसा होता है, मांसाहारी प्राणी होता है, वहां बताया जाएगा, वहां शेर एक नई जानकारी के रूप में दिया जाता है, वहां ऐसे प्रयोग होते हैं। जब हम जान जाते हैं जिस वस्तु के बारे में, गुण स्वभाव के बारे में हम जाने हुए होते हैं, परिचित होते हैं, तब फिर विशेषण लगा करके प्रयोग नहीं किया जाता है। हम मनुष्य हैं, यूं कहते हैं देखो नाक वाला मनुष्य जा रहा है, दो कार वाला मनुष्य जा रहा है, ऐसा कभी प्रयोग नहीं करते ना। हम जानते हैं क्योंकि दो कान संभव तो है मनुष्य में, लेकिन उसका भी विचार नहीं होता है, सभी रहते हैं, इस तरह के प्रयोग नहीं होते। तो ये प्रारंभ का है, इसलिए प्रमाण अर्थ, चूंकि प्रमाण की बात कही गई, प्रमाण से अर्थ को जो जाना जाता है, तो बता रहे हैं कि प्रमाण से जिस अर्थ को हम जानते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा हूं, प्रमाणों से हम अर्थ को यानी सुख सुख के हेतु, दुख और दुख के हेतु को जानते हैं। अर्थ वस्तु तत्व जितना है वो अपनी जगह, प्रमाण निरपेक्ष, हमारे द्वारा ये चीजें जानी जाती हैं, मेरे द्वारा ये लेखनी जानी जाती है, मेरा ये अर्थ बनेगा प्रत्यक्ष का, आपका भी बन रहा है। लेकिन यदि हम नहीं जान रहे होते जब, तब भी वो वस्तु तो है। संसार में बहुत सी चीजें हैं जिसको हम जानते ही नहीं है, हमारे प्रमाण का विषय ही नहीं बन पाता है, हमारी सीमा में ही नहीं आता है, हमारे अज्ञान में रहता है, लेकिन फिर भी वो अर्थ है, वस्तु है। देश देशांतर में कितने मनुष्य हैं, प्राणी पक्षी हैं, हमारा इंद्रिया सन्निकर्ष उनसे नहीं होता है। अनुमान से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा अनुमान भी नहीं पहुंचता, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी ने हमें बताया तक नहीं होता है, यानी शब्द प्रमाण तक से भी हमें पता नहीं होता है, प्रत्यक्ष की छोड़ दीजिए, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, विद्यमान तो रहती हैं वो, और वो अर्थ होता है। यानी पदार्थ वाला अर्थ अब आप ले लीजिए, वस्तु तत्व, वो होती हैं चीजें, वो अवश्य होती हैं, हमारे द्वारा नहीं जानी जाती, किसी दूसरे के द्वारा भले ही जानी जा रही हो, और हो सकता है किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं जानी जा रही हो, किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं जानी जा रही हो, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिसको केवल परमात्मा जानता है। तो अर्थ तत्व एक व्यापक शब्द भी है वस्तु मात्र के लिए, वो सब प्रमाण की कोटि में आ जाए हम मनुष्यों की दृष्टि से, ये अनिवार्य नहीं होता है। तो अर्थ शब्द वहां भी घटता है, उससे बचाने के लिए भी आप प्रमाण शब्द का प्रयोग देख सकते हैं यहां, क्योंकि हमारा संदर्भ उन अर्थों के साथ में है जो प्रमाणों से जिनसे हम जान रहे हैं, जिनको हम जान रहे हैं। ये जो सारा सुख सुख का हेतु और दुख का हेतु है, उपाय है, ये सारा का सारा वो है जो हमारे से संबद्ध है, एक हमारे से संबद्ध प्रासंगिक और एक संपूर्ण। तो यदि वक्ता ये भी कहना चाह रहा हो कि जिसको हम जानते हैं प्रमाणों के द्वारा, जो जो हमारे से जानने योग्य है, जाना जा सकता है, वो अपरिसंख्य है, और उसके अतिरिक्त है वो भी जोड़ देंगे तो अपरिसंख्य है ही। अब बोलिए, जो भी अतिरिक्त होगा किसी न किसी हमारे परमात्मा के द्वारा तो सब चीज जानी जाएंगी, जाना जाएगा यदि हम परमात्मा को भी ले लेंगे। ये शास्त्र परमात्मा के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है, ये अन्य प्राणियों के लिए भी नहीं है। इस शास्त्र की सीमा इसके संदर्भ में हम देखेंगे तो अब प्रमाणार्थ कौन सा लिया जाएगा, इसको ठीक करो, टेरिबल ज्यादा लग रहा है। आवाज थोड़ी तीखी और थोड़ा फट रही है, प्रातःकाल ठीक था, अभी शुरू में भी ठीक था। तो ये हमारे संदर्भ में जहां तक देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको हम नहीं जान सकते, नहीं जान पा रहे हैं। उस दृष्टि से प्रमाणार्थ मतलब हम मनुष्यों के संदर्भ में जो प्रमाण है उसको हम ले लेंगे, तो उस पक्ष में यहां ठीक है, उस पक्ष में यहां प्रमाण विशेषण प्रमाणार्थ लगाना घट जाएगा, क्योंकि इसका व्यभिचार मनुष्यों के अतिरिक्त जो प्रमाण है ईश्वर आदि के द्वारा वो वहां दूसरी जगह घटेंगे। विशेषण लगाना नहीं, उसके बारे में बताना। हाँ। दूसरी बार भी लगाते हैं बच्चों को आप पढ़ाओ तो, ये मांसाहारी पशु है, जो मांसाहारी पशु होता है, ये जो मांसाहारी पशु है उसका अनुवाद किया जाता है कई बार, ये जो संभव व्यभिचार वाली बात है, जब हम पूरे परिपक्व हो जाते हैं वहां भाषा का जो खुल के प्रयोग होता है तब ये संभव व्यभिचार वाली बातें आती हैं। जहां सीखने की प्रक्रिया है पहली बार भी और उसके दूसरी तीसरी, यानी जब तक वो परिपक्व नहीं बना है वहां इस तरह की बातें होती हैं, ये बताई जाएंगी। आगे चल के आपको शायद ही कभी ऐसा मिले, लेकिन इक्का दुक्का कहीं आएगा तो ये विशेषित करने के लिए मैंने दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखा है, जिसके कारण इसका व्यभिचार भी देखा जाता है मनुष्यों के संदर्भ में। इस तरह नहीं घटता तो उस तरह से इसकी संगति लगा सकते हैं। हाँ रविशंकर जी, नहीं ऐसा मैंने वाक्य तो नहीं बोला था कि अर्थ के ज्ञान से सुख या दुख होता है, वचन तो मैंने ऐसा कोई मेरे को नहीं ध्यान आता बोला हो, लेकिन हाँ अर्थ के ज्ञान से, अर्थ का ज्ञान मतलब यहां अर्थ क्या बताया गया, अर्थ को जिस ढंग से चार भागों में बांटा गया, सुख सुख का हेतु, दुख और दुख का कारण, ये जो चार चीजों में इसमें सुख और दुख दो अलग चीज है, सुख का कारण उपाय, दुख और दुख का जो कारण है, ये दो चीजें अलग हैं, सुख और दुख से अलग हैं ये दो चीजें। इन चार में से दो चीजें हैं सुख और दुख, वो अर्थ हैं, लेकिन जो सुख का उपाय है वो भी अर्थ है, वो सुख का उपाय सुख नहीं है। इसी तरह जो दुख का कारण है वो दुख नहीं है, दुख से भिन्न है। तो चार चीजें, चारों इस अर्थ शब्द से गृहित होती हैं, ये इन्होंने बताया। और कोई सत्यवत जी, पृष्ठ संख्या चार दूसरी पंक्ति, यदि ये संस्कृत भाषा का ऐसा ही प्रयोग है, लृंग लकार का प्रयोग जब करते हैं, लृंग लकार जिसको दूसरे शब्दों में खोलते हैं हेतु हेतु मत भाव, हेतु और हेतु वाला, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक व्यक्ति परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ या कम अंक आए, हमें पता है कि वो बुद्धिमान है, बुद्धि अच्छी है, अब वो माता पिता बच्चे को कहते हैं पढ़ो लिखो, वो लापरवाही की, उसने नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, अब परीक्षा में अंक आए कम आए अनुत्तीर्ण हुआ, तो माता पिता कहें यदि पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता, हो गया होता, ठीक है, इसको भविष्य के रूप में भी बोलते हैं। अगर वो इधर से जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ते से परेशान हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ में संबंध है, ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब यहां पर मान लो ये लेखनी ले लीजिए, ये लेखनी है, अब इसका कुछ विशेष रंग रूप है, इसका रंग आपने देखा कि इसका बैंगनी रंग है, ये प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ आपको, क्या ये भी ज्ञान हुआ कि इसका लाल रंग नहीं है, हुआ, इसका हरा रंग नहीं है, ये भी ज्ञान हुआ, कैसे पता लगा, यदि ये लाल होता तो लाल दिख जाता, यदि ये हरा होता तो हरा दिख जाता, ये बैंगनी दिख रहा है, बैंगनी है, एक तो हम इसको सीमित मात्रा में देखें कि ये बैंगनी है, बस इतना सा जान लिया, लेकिन इतना ही नहीं जानते हम, ये तो सत को जाना है, सत को सत रूप में जाना है, अविपरीत जाना है, यथा योग्य यथार्थ जान लिया है, लेकिन यहां जो असत है उसको भी तो हमने जाना, क्योंकि रंग बहुत तरह के होते हैं, बैंगनी में भी कह सकते हो हल्का बैंगनी है, गहरा बैंगनी है, जो जो उसके भिन्न भिन्न शेड होते हैं, तरतम भाव होता है, वो बहुत सारा हो सकता है। जो जाना उसके अतिरिक्त चीज ये नहीं है, ये निश्चय है हमारे को, ये रंग है इसका और इसके अतिरिक्त कितने सारे रंग हैं वो यहां नहीं है, ये भी तो हमारे को साथ ही साथ बोध होता है। कोई पूछे कि भाई वो कैसे पता लगा आपको, आपको कैसे पता लगा, मैं पूछूं आपको कि बैंगनी है आपने देख लिया, आप कह रहे हो कि हरा नहीं है, कैसे पता लगा कि ये हरा नहीं है, दिखा नहीं, दिखा नहीं, ठीक है दिखा नहीं, तो देखने में तो जो दिख रहा है वही तो जानोगे आप, जो है ही नहीं उसको कैसे जाना आपने, ये भाषा जो आप बोले वही तो बात है, यदि ये यहाँ हरा रंग होता तो दिख जाता, जैसे ये बैंगनी रंग यहाँ है और दिख रहा है ऐसे ही यदि यहाँ हरा रंग होता तो दिख जाता, बस इसको संस्कृत में इस ढंग से कहते हैं। देखो पंक्ति को, एवं प्रमाणेन नहीं, ऊपर से देखिए, यथा दर्शकेन दीपेन दृश्य गृह्यमाणे यदि व तदिव यन्न गृह्यते, दीपक से हमें कोई चीज घड़ा दिखाई दे रहा है उसी के समान जो दिखाई नहीं दे रहा है, तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति, वो नहीं होता है, कैसे पता लगा, उसके लिए पीछे तर्क कुछ युक्ति उहा कर रहे हैं, क्या यदि अभविष्यत, यदि वो होता तो इदम इवा, इसी के समान, किसके समान, बैंगनी के समान, यदि यहां हरा रंग होता तो तदिव बैंगनी के समान ही, विज्ञासत है पता लग जाता, जान लिया जाता, विज्ञाना भावात, चूंकि इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, नास्तीति ये नहीं है, यहां हरा रंग नहीं है मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि क्योंकि है नहीं यहां पर, दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी बात यहां कही गई, यदि होता तो दिख जाता, जैसे ये दिख रहा है, जब ये बैंगनी रंग होते हुए दिख रहा है तो हरा रंग होते हुए क्यों नहीं दिखता, अवश्य दिखता, आंखें भी ठीक हैं, यहां भी है, प्रकाश भी ठीक है तो दिख जाता, होता तो दिख जाता, लेकिन नहीं दिख रहा है इससे पता लगा कि ये नहीं है। ये यहां शब्दों में हम पढ़ रहे हैं लेकिन व्यवहार में हम इस प्रक्रिया को करते रहते हैं, सभी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं, बिना इसके समझे भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन अब ये हम शास्त्रीय दृष्टि से पढ़ रहे हैं और हमें पता लगता है हाँ ऐसी चीज होती है, बच्चा इस तरह का प्रयोग करते हुए भी उसे पता नहीं है कि मैं ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, प्रयोग तो करता है वो, सभी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, यहां समझा जा रहा है देखो हमारी कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, प्रत्यक्ष करते समय हम अप्रत्यक्ष का जो अब असत है उसका भी ज्ञान करते हैं, इसी के लिए आगे का एवं प्रमाणे न सति गृह्य माणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति, बिल्कुल वो के वो शब्द हैं, केवल भाषा प्रमाण की दृष्टि से कही गई है, यदि अभविष्यत इदमिव व्यज्ञास्यते विज्ञाना भावात नास्ति थी, ठीक है, और कोई पूछे, पृष्ठ संख्या तीन, ऊपर से दूसरी दूसरी पंक्ति, हाँ इति अर्थवंती भवंती, हाँ नीचे कहा अन्य अर्थ से अनुपस्थित, हाँ अन्य इनमें से किसी अभाव होने पर भी अर्थवंती, हाँ तो यहाँ पे जो प्रमाण को लेंगे या तीनों में से किसको दे दिया, हाँ ये जो नीचे वाली पंक्ति है अन्यतमापाये अर्थस्य अनुपपत्ते है, यहां तो चारों को ले लेंगे, चारों को लेंगे, पर प्रसंग चूंकि प्रमाण का था, प्रमाण के लिए कहा था अर्थवती च प्रमाणे और पूछा था कस्मात, तो कस्मात भी प्रमाण के अर्थवान होने से ही उत्तर देना था, तो इन्होंने सीमित उत्तर न देकर के व्यापक उत्तर दिया है ये, जो कि चारों पर घटता है, अब चूंकि चारों पर घटता है इसलिए एक प्रमाण पर भी घटता है, कि यदि एक का अपाय हो रहा है, प्रमाण का अपाय हो रहा है तो अन्य भी निरर्थक हो जाएंगे, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो तो उसमें प्रमाण भी आ गया, सीधा उत्तर नहीं है ये, सीमित प्रश्न था, सीमित उत्तर न देकर के व्यापक उत्तर दिया जो कि सब पे घट रहा है, इससे प्रमाण वाला उत्तर भी दे दिया गया और अन्य जो तीन चीजें नहीं पूछी थी उसके बारे में भी कथन हो गया है, कि चार में से एक भी चीज समाप्त होती है तो सार्थक न, बाकी तीनों व्यर्थ हो जाएंगे, प्रमाण है, प्रमाता है और प्रमेय है, लेकिन प्रमिति नहीं है तो उस प्रमाता को क्या प्रमाता कहेंगे, प्रमिति ही नहीं है। उस प्रमाण को क्या प्रमाण कहेंगे, प्रमिति, ज्ञान तो आया ही नहीं है। और कोई प्रमेय है, रखा है, और हमें ज्ञान नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो वो व्यर्थ ही है। वैसे जो जानेगा, जो उपयोग लेगा, उसके लिए सार्थक हो सकता है, हमारे लिए तो व्यर्थ है। जैसे उपनिषद में उदाहरण आता है कि जैसे खेत, कृषक खेती ऊपर कर रहा और नीचे सोना गड़ा हुआ हो, खूब खेत के नीचे, ऊपर ऊपर खेती कर रहा है मिट्टी में, उसको पता ही नहीं है कि मेरी जमीन में इतना सोना है, तो क्या नहीं रहा, वो जान ही नहीं हुआ उसको, वो प्रमेय वहां वो रखा हुआ उसके लिए व्यर्थ ही तो हुआ प्रयोग की दृष्टि से। ऐसे तो चारों में से एक भी अगर नहीं है तो बाकी तीनों निरर्थक हैं। तुम देखिए असत को तत्व का है, उसका ग्रहण करना और छोड़ना कैसे होगा, जैसे शास्त्रों में सुनते हैं खरगोश की आदि, वो वस्तु तत्व तो है ही नहीं, असत तो है, लेकिन उसका ग्रहण करना और छोड़ना कैसे। असत को दो ढंग से देखेंगे, ठीक है, उसमें असत में वैसे दोनों चीजें आ जाएंगी। एक तो वो है कि यहां पर वो वस्तु नहीं है, यहां पर नहीं है बस, अन्यत्र है कहीं। अब इसमें एक रंग का पता लगा, बाकी रंग जो नहीं है यहां अविद्यमान है, अविद्यमान है, ये भी बोध हुआ, तो वो उन रंगों का हुआ जो बाकी के हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व है। एक तो ये होगा, लेकिन उसमें भी हमें उस असत का जो यहां अविद्यमान है, यहां अविद्यमान है, इंद्रिया सन्निकर्ष जहां हो रहा है वहां अविद्यमान है, इसका ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष ही हुआ, तो असत का ज्ञान ही तो हुआ। असत को असत के रूप में देखा है हमने, यहां पर स्थान विशेष में या काल विशेष में वो असत को असत के रूप में देखा, एक बात हो गई। दूसरा है कि जिसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, कहीं भी अस्तित्व नहीं है, जैसे कि आपने उदाहरण दिया खरगोश के सिंह, ठीक है, लेकिन खरगोश तो है और सिंह भी है, कहीं और है, एकदम अभाव नहीं है। ख पुष्प, आकाश का पुष्प, आकाश भी है और पुष्प का भी अस्तित्व है, दोनों का जो संबंध है वो नहीं बन पा रहा है। खरगोश के सिंह नहीं होते, इतनी ही तो बात है, लेकिन सिंह तो है वहां पर, कहीं ना कहीं है, और पुष्प भी कहीं ना कहीं है। वंध्या पुत्र, वंध्या का पुत्र नहीं होता, लेकिन पुत्र तो होते हैं, पुत्र नाम की वस्तु संसार में है, तो इसलिए ये भी उस तरह से नहीं है। यहां संबंध का अभाव बताया जा रहा है, पर आप और आगे का उदाहरण दे सकते हैं, वो दीजिए, और जब ये हो गया तो जैसे जैसे भूत, किसे कहते हैं भूत, वो किसको भूत कहते हैं, अच्छा दुनिया में कोई डरावनी चीज होती है या नहीं होती है, उस भूत को छोड़ दीजिए, और कोई डरावनी चीज होती है या नहीं होती है, हाँ या ना में, पहले हाँ या ना में उत्तर दो होती है, तो उसको पता है ना कि क्या डर होता है, क्या डरावनी वस्तु होती है, तब आप बताओ, फिर व्याख्या करो, फिर आपको अवसर देते हैं, भूत किसे कहते हैं दुनिया में, प्रेत आत्मा, अच्छा तो प्रेत मतलब जो चली गई है, ऐसी आत्मा, आत्माएं होती हैं और आत्माएं जाती भी हैं, शरीर छोड़ करके जाती हैं, तो उसका अस्तित्व है या नहीं है, आत्मा का भी अस्तित्व है और उसकी प्रेत अवस्था का भी अस्तित्व है। अभी हम प्रेत नहीं है, जब मर जाएंगे तो प्रेत हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका आप अभाव बता सकते हो क्या पूरा, लेकिन जिस रूप में लोग कह रहे हैं उस रूप में नहीं है वो, ये बात ठीक है। लोग जिस रूप में देख रहे हैं कुछ मिथ्या रूप में, कि मरने के बाद में वो आत्मा विचरण करती है या किसी के ऊपर अंदर घुस जाती है, कुछ और उसके मस्तिष्क पे अधिकार कर लेती है, फिर अपने काम करवाती है, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं, रोग पैदा कर देती है, ये गलत बातें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आत्मा भी होती है और उसका प्रेतत्व भी होता है, दोनों है। और कोई बताइए उदाहरण असत का है, फिर से बोलो। दूसरा ईश्वर, इसमें मतलब दो ईश्वर हैं, किसी ने ये कह लिया दो ईश्वर हैं, तो ईश्वर भी है। बात सुनिए मेरी पहले, मैं जब पहले बोलता हूं तो जब तक मैं पूरा नहीं करता हूं कर लिया करो, आपके कई प्रश्न तो उसी में हो जाएंगे। आपका प्रश्न मैं समझ लिया और मैं उसके जो पक्ष हैं अलग अलग आपको बता रहा हूं, वो पूरा हो जाए फिर आपको कोई बात रहती है मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाता हूं तो अवश्य पूछ लीजिए। तो ईश्वर होता है और एक और दो दूसरा भी होता है दुनिया में, यानी दूसरा होता है, यानी वो ये दूसरे का घर है, ये दूसरे की पुस्तक है। एक मिनट सुनो, हमें पता है ना तो दूसरा और एक दूसरा, वो क्रिकेट का किसने कहा था, आजकल वो एक बॉल भी फेंकी जाती है जिसको दूसरा नाम देते हैं क्रिकेट की। एक विशेष जैसे कि गुगली होती है और कर से ऐसे कुछ कुछ नाम है, एक नई गेंद का प्रकार है दूसरा बोलते हैं, वो श्रीलंका के मुरलीधरन करके जो बॉलर थे बहुत बड़े, वो एक दूसरा फेंकते हैं। और अभी पाकिस्तान के एक बॉलर का एक आया कि सचिन को मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलवाने से मैंने रोका है, मेरे कारण से वो रुका है। क्यों रुका है? क्योंकि अंतिम बार मैंने उसको आउट किया था, कुछ दिन पहले उनका बयान आया था। और क्यों आउट किया? और बोले मैंने दूसरा फेंका था और मेरे को लग रहा था कि सचिन दूसरे को समझ नहीं पा रहा है। एक गेंद के रूप में स्पिन गेंद का एक प्रकार है, वो दूसरे के नाम से। वैसे दूसरा शब्द आप भी खूब परिचित हैं, दूसरा दूसरा दूसरा खूब बोलते हैं, दूसरा भी हम जानते हैं किसी अन्य जगह पे, किसी अन्य वस्तु के संदर्भ में। और ईश्वर को हम जानते ही हैं, और अब जो ये दूसरा ईश्वर हम बोल रहे हैं तो दोनों जात पदार्थ हैं, लेकिन ईश्वर में दूसरापन नहीं होता है, ये हम मना कर रहे हैं। वो उसको जोड़ रहा है, कहीं दूसरा भी है कहीं ईश्वर भी है, इस दूसरे को ईश्वर के साथ जोड़ दिया उसने। ईश्वर साकार है ऐसा किसी ने कहा, तो ईश्वर को भी है और साकारता भी वो जानता है पहले से। गलत क्या हो रहा है? साकार धर्म को ईश्वर के साथ में उसने जोड़ दिया, ये गलत हो रहा है। बाकी जो साकार है उसको साकार तो कहा ही, साकार का खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो साकार है उसको साकार माने, जो निराकार है उसको साकार नहीं माने। तो और वो संबंध भी कहीं और देख रहे हैं हम, दूसरी चीज साकार होती है, लेकिन यहां ये साकार संबंध नहीं बन रहा है। तो हम आप जहां भी देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से मिलेगा, नहीं तो ऐसी कल्पना ही नहीं करेंगे। और चूंकि प्रवचनों में आप लोग बोलते ही रहते हैं कि मनुष्यों ने ईश्वर को साकार कल्पित किया, तो किस रूप में कल्पित किया? क्यों? पर और भी है, मकान भी है, उसके भी। जिस भी रूप में कल्पित किया, मनुष्य के रूप में ही कल्पित क्यों किया? क्योंकि वो मनुष्यों को ही देखते हैं, उनकी कल्पना वहां गई, जो ज्ञात है उसके अनुरूप बना लेते हैं। पर हमारे से विशिष्ट है इसलिए एक सिर की जगह चार सिर कर दिए, एक हाथ की जगह अधिक हाथ कर दिए, लेकिन जो ज्ञात है उसके अनुरूप ही व्यक्ति परिकल्पना करता है। ये कह रहे हैं मगरमच्छ के रूप में भी कर ले, तो मगरमच्छ भी तो देखा हुआ है उनका, वराह के रूप में, किसी भी रूप में देख रहे हैं, जो परिकल्पना करते हैं वो कहां तक जाएगा, भागदौड़ कहां तक होगी हमारी, हमारी कल्पना की भागदौड़ कहां पर हो, कहां तक होगी? जितना हम जानते हैं, हमारा जितना दायरा है, जितना हमारा कुआ है, उसी में ही तो भागेंगे दौड़ेंगे। मुल्ला की दौड़ कहां तक होगी? मस्जिद तक होगी। तो हमारी भागदौड़ कहां तक होगी जो हम परिकल्पना करते हैं, ये करते हैं, जितना हम जानते हैं उसी के अंदर ही तो हम घूमेंगे, वही तो विचरण करेंगे। तो ये जो जितनी कल्पना इस तरह से मिथ्या चीजें होती हैं, उनमें सूत्र कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ज्ञात का ही होता है। पूछना है, पहले कल वाले में से पूछ लीजिए किसी का और का बाकी हो तो। वेदनिष्ठ जी पृष्ठ तीन तीनों बाकी भी अनर्थक हो जाएंगे। प्रमाता की इनका प्रश्न ये है कि यहाँ चूंकि ये कहा गया था कि चारों में से एक भी नहीं है तो तीनों व्यर्थ हो जाते हैं, तो मृग तृष्णा में जल देखा वो गलत हो गया। वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि वहां जल नहीं मिला जाने पे, दूसरे प्रमाण से गलत सिद्ध हुआ जब वहां जाके देखा। उससे पहले जब तक थे तब तक जिस समय ये बोध हुआ कि यहां जल है, अब यहां चारों हैं या नहीं है? चारों है ना, उस रूप में वो सार्थक है। अब दूसरे प्रमाण से जब वहां जाके देखा या किसी ने बताया कि यहां तो पानी नहीं है, अब इससे क्या चीज खंडित हुई है? ये चार में से कौन सी चीज चली गई है? अनर्थक कौन हुआ इन चारों में से? सबसे पहले प्रमाण की सार्थकता समाप्त हो गई क्योंकि वहां उपलब्धि नहीं हुई, प्रवृत्ति सामर्थ्य नहीं हुआ। तो सबसे पहले कौन सा खंडित होगा? प्रमाण खंडित हुआ जिससे हमने जाना था, वो सार्थक नहीं हुआ। अब चाहे दूसरों को भी बोल सकते हो, अब वहां जल भी नहीं है वो भी व्यर्थ हो गया। जो ज्ञान हुआ था हमारे को कि वहां जल है, ये ज्ञान भी कैसा है? व्यर्थ है। और इस ज्ञान को जानने वाला जो है प्रमाता, वो इतने संदर्भ में प्रमाता कहलाएगा क्या? इस संदर्भ में इनका प्रश्न था कि भाई वो व्यर्थ हो गया तो जैसे उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। इसके संदर्भ में, इस ज्ञान के संदर्भ में वो प्रमाता प्रमाता कहलाएगा क्या? आपको किसी चिकित्सक ने बताया कि आपको ये रोग है, वो रोग निकला नहीं, दूसरी जगह परीक्षण किया, तो आपकी दृष्टि में वो चिकित्सक चिकित्सक बचेगा या नहीं? वो उतने संदर्भ में चिकित्सक की अपनी सार्थकता है, अपने घर के लिए, अन्य रोगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सर सार्थक है, लेकिन इस संदर्भ में आपको क्या लगेगा? केवल इतने संदर्भ में, इस रोग के संदर्भ में वो व्यर्थ हो जाएगा, इस इतना ही अर्थ लेना है। वस्तु तो है ही वहां पर। पूछे पृष्ठ संख्या तीन पंक्ति एक। हाँ संबंध इतना है कि पहले इन्होंने अर्थ को चार भागों में बांटा तो कोई सोचने लगे ये सीमित हो गया। ये चार प्रकार बताए गए हैं केवल इतना, और ये चार ही नहीं है, अर्थ तत्व चार ही नहीं है, व्यक्ति भेद से ये अपरिसंख्य है। ये उसके बारे में एक और सूचना दी गई, यद्यपि चार में हम बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं, कहीं ना कहीं इन चार में आएगा, लेकिन वैसे वो अपरिसंख्य है, चार में सीमित नहीं कर लेना है उसको। एक नई सूचना दी गई, उसके बारे में बताया कि अर्थ ऐसा होता है। प्राणियों के अपरिसंख्य क्यों है उसका हेतु दिया, ये कारण बताया, क्योंकि प्राणी असंख्य हैं। प्राणियों के असंख्य होने से ये चार भी असंख्य हो गए, अर्थ भी असंख्य हो गए, क्योंकि इनका संबंध प्राणियों के साथ ही है। ये चारों चीजें जड़ वस्तु के साथ में नहीं लगेंगे, और सुख और दुख ही नहीं है तो सुख का हेतु और दुख का हेतु का प्रसंग ही नहीं उठता है। ये प्राणियों के साथ में जुड़ी हुई हैं चीजें, तो प्राणी असंख्य हैं, इसलिए ये भी असंख्य हैं। कारण बताया जा रहा है क्यों हमने इसको अपर संख्य कहा, ऐसा ठीक है। और वहां पानी है नहीं, परंतु उसको आपने प्रमाण कहा, जो देखा उसको प्रमाण कहा, उस समय वो प्रमाण है उसके लिए, वो ऐसे ही मान के चलेगा, वस्तुतः वो प्रमाण नहीं है, अंतिम रूप से प्रमाण नहीं है, लेकिन देखिए प्रमाण तो आपको कहना पड़ेगा उस समय, उससे कुछ जाना है। जाना है। ये तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूं ना, वो तो प्रमाण खंडित हो गया, इसीलिए तो ये बताया जा रहा है कि अगर वहां प्राप्ति नहीं है तो प्रमाण गलत था, पर प्रमाण का प्रयोग गौण रूप से वहां किया जाएगा, क्योंकि जिसने जाना वो उसको उस समय प्रमाण ही मान रहा है। जो संसार में सुख देख रहा है और उसको सुख दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, वो उसके लिए प्रमाण है। जो सूर्य को उगते हुए और अस्त होते हुए देख रहा है, पृथ्वी को स्थिर देख रहा है, सूर्य को गतिशील देख रहा है, प्रतिदिन देख रहा है, वो उसका वही ज्ञान है, वो उसको प्रमाण ही मानेगा। ये तो वैज्ञानिक फिर आगे चल के अन्य अनुसंधानों से करते हैं कि नहीं, पृथ्वी घूम रही है इसलिए सूर्य घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका कोई आपको व्यभिचार नहीं देखे, उसको उसके लिए अभी सापेक्ष रूप से देखें, उसके लिए वो प्रमाण ही है, अंततः प्रमाण नहीं है। इसीलिए तो ये कसौटी रखी गई कि वैसा अगर मिलता है, अन्य प्रमाण से खंडित नहीं होता है, तो हम उसको फिर अंततः प्रमाण कहेंगे। इतने मात्र से प्रमाण नहीं मान ले हम, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो उसको प्रमाण मान के ही चलेगा, प्रमाण मान के ही चलेगा, हम ऐसे ही चलते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन सामान्यतया हम ऐसा करते नहीं है। हमें जो पहले दृष्टि से जो ज्ञात हुआ हम उसको वैसा ही मानते हैं, हम उसकी अन्य प्रमाणों से कसौटी नहीं करते, कम करते हैं, व्यवहार में क्या हो रहा है वो नहीं देखते, बस हम मान लेते हैं, उसी की कसौटी बताई जा रही है। तो ये शब्द प्रयोग ठीक है कि जो प्रमाण सार्थक नहीं? हाँ, ये स्वयं स्वयं कह रहे हैं ना, ये तो प्रमाण शब्द का एक मुख्य अर्थ में प्रयोग होगा, जिसमें प्रवृत्ति सामर्थ्य है वो प्रमाण कहलाता है, और वास्तव में वही प्रमाण है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, शास्त्र भी स्वीकार करता है। लेकिन जब अर्थ की प्रतिपत्ति हुई, इतना मात्र हुआ अर्थ की प्रतिपत्ति, तो किसी न किसी चीज से अर्थ की प्रतिपत्ति हुई है, तो उसको उतने अंश में वहां पर प्रमाण मान के चलता है व्यक्ति। कसौटी तो यहां बताई जा रही है, गौण प्रयोग मान के चलिए ना, उसको मुख्य प्रयोग थोड़ा ना मान रहे हैं, गौण प्रयोग है वो। मुझे आपत्ति है कि उसको प्रमाण शब्द कह सकते हैं, गौण रूप से, गौण रूप से कहते हैं उसको। रविशंकर जी, तृतीय पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति, वो भी अर्थ है, तत्व है, उसका सद्भाव है, सत्तात्मक चीज है। सुख दुख भी सत्तात्मक है, लेकिन उसको वस्तु की तरह से, जैसे वस्तु का मतलब द्रव्य अगर आप ले रहे हो वो नहीं है। जैसा सुबह यज्ञ के बाद के प्रवचन में भी बात थी कि पदार्थ कैसे है, द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य विशेष समवाय, ये छह पदार्थ वहां माने गए हैं। तो वस्तु मतलब आप प्रमेय के रूप में ले रहे हो द्रव्य के, आपका जो अंदर भाव है वो आप द्रव्य वस्तु के रूप में ले रहे हो। अब उसके जो गुण हैं, सुख और दुख जो गुण हैं, तो आप अगर उस अर्थ में पूछ रहे हो कि सुख दुख भी वस्तु है क्या, द्रव्य है क्या, तो उसका उत्तर आएगा नहीं, द्रव्य नहीं है, वो गुण है। यदि वस्तु का मतलब आप पदार्थ ले रहे हो जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा हाँ, सुख दुख भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, अस्तित्व है उनका, अस्तित्व है, वो गुण रूप में है। पृष्ठ तीन की अंतिम पंक्ति, हाँ, उपलब्धि होने पर सत का अनुरूप उपलब्धि ना होने से असत भी प्रमाण है, असत का असत भी प्रमाण से जाना जाता है प्रतीत के समान। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि सत का भी अनुरूप उपलब्धि ना होने पर असत भी प्रमाण है। प्रतीत में हम जो उदाहरण दे रहे हैं, घड़ा था, घड़ा दिखाई दिया, सत का उपलब्धि हुआ, जब दूसरा लेप कुर्सी वहां नहीं था, उसका ना हुआ, तो असत का असत उपलब्धि ना होने पर यह अपमान इसीलिए यहाँ जो मैं वार्तिक का दूसरा पाठ भी था, तद्वत अनुपलब्ध है, तद्वत उसके समान, तत् का मतलब तद्वत के रूप में उन्होंने लिया है। जैसे सत की उपलब्धि होती है ऐसे ही असत की अनुपलब्धि होने से, असत की असत के रूप में उपलब्धि होना, असत की असत के रूप में उपलब्धि होना, सत की सत के रूप में, सद इति उपलब्धमानम, असत असत इति उपलब्धमानम, असत असत के रूप में उपलब्ध हो रहा है उसको हम कहते हैं कि इसकी अनुपलब्धि है। दूसरे ढंग से जो सत, अब सत के रूप में इसी जो यहां लिखा हुआ है, तद का मतलब सत लेते हुए मैं बोल रहा हूं, अभी तो किया था तद्वत मान करके, तत् के रूप में कि सत उपलब्ध होता है, उससे वही सत कभी अनुपलब्ध भी होता है और दीपक से उसकी अनुपलब्धि भी पता लगती है, घट की उपलब्धि भी दीपक से पता लगी और घट की अनुपलब्धि भी दीपक से ही पता लगी। तत् का मतलब यहां पर वही सत, सत मतलब विद्यमान, किसी विद्यमान वस्तु की जिसका अस्तित्व है, वास्तविक वस्तु है, उसकी उपलब्धि भी दीपक से होती है और उसी विद्यमान वस्तु की जिसका अस्तित्व है उसकी यहां अनुपलब्धि भी दीपक से पता लगती है। इस दृष्टि से भी इसको आप देख सकते हैं, यूं का यूं अगर देखना है तो ठीक है। पूछिए, जितनी वस्तुएं नहीं, अर्थ शब्द से जो गृहित होता है, अर्थ शब्द से, हाँ आप वस्तु कह लीजिए ठीक है, प्रश्न कीजिए आगे। ये सारी चीजें प्रमेय भी बनती हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, प्रमेय भी बनती हैं, वो प्रमाण भी बनती हैं। दोनों तरह से है, नीचे का जो विभाजन है वो प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इस रूप में देखेंगे तब भी सब चीजों का अंतर्भाव इन्हीं चार में हो जाएगा। ये एक अलग तरह का विभाजन है एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से विभाजन है सुख सुख का हेतु और दुख दुख का कारण, इस रूप में भी आप देखेंगे तो सब चीजों को इसमें डाल सकते हैं, विभाजन है। आप जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं मैं, कैसे हम विभाजन करते हैं, प्राणियों का विभाजन करें, जलचर, थलचर, नभचर, तीन विभाजन कर दिए, ज्यादा से ज्यादा आप उभयचर और कर लीजिए, इसमें दुनिया का कोई प्राणी बचेगा क्या जो ना आए इस वर्गीकरण में? सब आ जाएंगे ना, कहीं ना कहीं इन चार इनमें आ जाएंगे, तीन या चार जो भी हम करें। अब दूसरी दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, चलो ये कठिन शब्द लगते हैं तो शाकाहारी और मांसाहारी ये रख लिया, प्राणी के दो विभाजन कर दिए शाकाहारी और मांसाहारी, इसमें दुनिया के सारे आ जाएंगे और चाहे तो दोनों खाते हैं वो भी एक वर्गीकरण कर लीजिए, तो जितने भी प्राणी है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जलचर, थलचर, नभचर, इस दृष्टि से यदि हम विभाजन करना चाहते हैं ये एक प्रकार है, वो कहां रहते हैं इस दृष्टि से, और दूसरा विभाजन है वो शाकाहारी है मांसाहारी है इस दृष्टि से, रहता कहां वो एक अलग बात है। तो एक विभाजन है यहां पर ये चार, सुख सुख का हेतु आदि चार और दूसरा प्रमाण प्रमेय आदि चार, ये दोनों ही इन सबके विभाजन हैं अलग अलग शैली से, इन सब में सबका समावेश है अलग अलग स्वतंत्र रूप से, इन पहले चार में भी सबका समावेश है एक दृष्टि से देखें तो, दूसरी दृष्टि से देखें तो भी सबका समावेश इसके अंतर्गत है। ऐसे परसों वाले पाठ में से पूछिए, पृष्ठ दो पर प्रथम पंक्ति, हाँ इच्छा करती है तब पहले प्रवृत्ति होती है फिर ज्ञान होता है, आत्मा जब इच्छा करती है मन से हमने किसी चीज को पहले हमने जाना, पहले प्रवृत्ति थी तब उसको जाना, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इच्छा होगी फिर प्रवृत्ति होगी फिर ज्ञान होगा, ठीक है, इच्छा से पहले भी ज्ञान होगा। आप कोई उदाहरण दीजिए जो आपके मन में, उस पर मैं घटा के बताता हूं। आप ये उदाहरण दीजिए कि देखो मेरी इसकी प्रवृत्ति हुई, इच्छा हुई, फिर प्रवृत्ति हुई और अब मैं जान रहा हूं, न्याय दर्शन का ले लो, या तो आप उदाहरण दो या मैं देता हूं आप ही की दृष्टि से। पुष्प सूंघना था, पुष्प को सूंघने की इच्छा हुई, इच्छा हुई, फिर प्रवृत्ति हुई, हम पुष्प के पास पहुंचे और फिर गंध का ज्ञान हुआ। ठीक है, ये जो इच्छा हुई थी कि पुष्प को मैं सूंघूं, ये और ये सामने पुष्प है, ये ज्ञान था पहले, किसी ने भी जाना हो, अभी ये विषय नहीं है कि आत्मा ने जाना या मन ने जाना या क्या, बीच में नहीं बोलो, पहले इसका करो, इच्छा से पहले ज्ञान था या नहीं था, हाँ या ना मैं उत्तर दो, आप ही का उदाहरण ले लो और हर उदाहरण में घटेगा ये। पुष्प को सूंघने की इच्छा हुई, प्रवृत्ति की, पुष्प तक पहुंचे और उसको सूंघ लिया हमने और वहां ज्ञान हो गया। आपका कहना है कि इच्छा हुई, प्रवृत्ति हुई, फिर ज्ञान हुआ, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं, वहां भी ज्ञान होगा लेकिन वो अलग ज्ञान होगा, लेकिन इच्छा से पहले भी ज्ञान था या नहीं ये उत्तर दो। इच्छा से पहले ज्ञान, किसका ज्ञान, पुष्प का ज्ञान था या नहीं, हमें पुष्प दिखाई दिया, उसकी कैसी गंध है ये नहीं पता है अभी हमारे को, हमें पुष्प की गंध जानने की इच्छा हुई, लेकिन पुष्प का ज्ञान तो हो चुका है ना पहले, भले ही हुआ हो, भले ही हुआ हो, लेकिन इच्छा से पहले ज्ञान होता है ये प्रतिपादन है ना यहां पर, उसका कोई आप अपवाद बता दो, जब जब इच्छा होती है उससे पहले ज्ञान ना हो, इसका कोई एक उदाहरण दे दो। आप ये बताना चाह, आप ये सिद्ध कर रहे हो कि इच्छा से पहले प्रवृत्ति होती है, इच्छा से पहले ज्ञान से पहले, इच्छा से पहले ज्ञान होता है, इच्छा से पहले प्रवृत्ति होती है, ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति से ज्ञान भी होता है, ज्ञान होता है, तो इच्छा से पहले प्रवृत्ति है तो इच्छा और प्रवृत्ति के बीच में ज्ञान है या नहीं है आपके अनुसार भी, तो आपने कहा ना कि मैं इच्छा की, प्रवृत्ति की और फिर ज्ञान हुआ, तो प्रवृत्ति के बाद में ज्ञान होता है आप स्वीकार कर रहे हो, ज्ञान होता है ये आप स्वीकार कर रहे हो, और इच्छा से पहले प्रवृत्ति है ये भी स्वीकार कर रहे हो, और प्रवृत्ति के बाद में इच्छा है तो बीच में ज्ञान भी तो आएगा क्योंकि प्रवृत्ति के बाद ज्ञान होता है, आपके अनुसार भी मैं घटा रहा हूं, तो इच्छा से पहले ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, इच्छा या द्वेष, प्राप्त करने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ज्ञान नहीं है, तब भी नहीं, असंभव है, आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढोगे तो कुछ उदाहरण मिलेंगे लेकिन उनका मैं उत्तर दूंगा आपको, लेकिन अभी आप खोजो कोई उदाहरण मिलता है तो आपको कोई उदाहरण सामान्यता नहीं मिल पाएगा। तो यहां केवल इतना कह रहे हैं, अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण न प्रवृत्ति सामर्थ्यम, किसी वस्तु को पाया उससे पहले अर्थ का ज्ञान तो था, पुष्प को पाया हमने तो पुष्प के पाने से पहले पुष्प का ज्ञान था, तभी तो आपने इच्छा की, तभी तो आप उसकी तरफ बढ़े, प्रवृत्ति आपकी वो दूसरी तरफ क्यों नहीं चले गए, आप उसी तरफ क्यों गए, है ना, कौन मना कर रहा है, आत्मा ज्ञानवान है या नहीं है तो आप कह रहे हो तो फिर तो आत्मा ज्ञानवान हुआ, तो यहां मना कहां किया जा रहा है, जो चीज उसने नहीं जानी थी, जो चीज उसने नहीं जानी थी उसको जानने के लिए भी प्रवृत्ति होती है, आत्मा की जानने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है, जानने के लिए भी प्रवृत्ति करता है, लेकिन जानना भी किस लिए, जानना भी किस लिए, जानना केवल जानने के लिए नहीं होता है कभी भी, कोई भी जानना जानने के लिए नहीं होता है। आप में से कईयों ने कहा कि मेरी रुचि किसमें है, पढ़ने पढ़ाने में है, ये पढ़ना वो पढ़ना किस लिए, विवेक का ज्ञान प्राप्त करना, विवेक का ज्ञान किस लिए प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान कभी भी अंतिम लक्ष्य आत्मा का नहीं बन सकता, साधन अवश्य है, बहुत बड़ा साधन है और हम उसको लक्ष्य के रूप में भी लेते हैं ज्ञान को, लेकिन ज्ञान अंतिम लक्ष्य कभी नहीं बन सकता। आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने वैसा लक्ष्य बनाया उनके लिए। क्या परमात्मा वाला ज्ञान प्राप्त करने मात्र से आप संतुष्ट हो जाएंगे? आपको यूं कहेंगे भी आनंद तो नहीं मिलेगा, ज्ञान ज्ञान मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। ज्ञान हमेशा कुछ उपलब्धि के लिए होता है, ज्ञान और कर्म हमेशा उपासना के लिए होंगे इस रूप में। उपासना मतलब उसका उपयोग करना, लाभ लेना। ठीक है, अब आपके प्रश्न रोक दूं, बहुत ज्यादा हो गए इतने पर, चूंकि आप अभी नए नए हैं और थोड़ा उत्सुकता ज्यादा है इसलिए मैं, कोई बात नहीं, पाठ कम चलेगा तो, अगर फिर भी अभी बाकी है। ओम, आप बताओ वेद प्रकाश जी, पाठ के में पंक्ति और पाठ उस पर थोड़ा ज्यादा केंद्रित रहो। परसों वाले पाठ में प्रमाण का प्रयोग किया, हाँ, तो अर्थ का ज्ञान करके फिर उस अर्थ को छोड़ना चाहता है और प्राप्त करना चाहता है, हाँ, ये छोड़ना चाहना या प्राप्त करना चाहना, हाँ, इसके लिए उन्होंने एक ही प्रमाण का प्रयोग किया या अनेक प्रमाण? किसी का भी किया, एक का किया, दो का किया, तीन का किया, यहाँ ये विषय नहीं है। एक के करने पर भी ये स्थिति बनती है, दो पे भी बनेगी, तीन पे भी बनेगी। यहां संख्या मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है, लेकिन जब जब हम इच्छा करते हैं तो पीछे जानेंगे, जान करके छोड़ने और प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। बस ये एक मूल बात कही जा रही है, कितने भी प्रमाण हो, कुछ भी हो सकते हैं, एक दो तीन। प्रमाण जाति में प्रमाण का प्रयोग कर सकते हैं। यहां एक वचन, आप एक वचन जो कथन है ये यहां के लिए यानी विधि नहीं है उसकी, कि प्रमाण से ही, एक ही प्रमाण से ऐसा जाना जाता है। आप तो व्याकरण वैसे भी जानते ही हैं, यहां जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो प्रमाणत्व जहां पर है सभी प्रमाणों का ग्रहण होगा। जाति में भी आप एक वचन ले सकते हैं यहां पर, और वैसे भी केवल उदाहरण मात्र है, ये मुख्य नहीं है यहां पर, वचन यहां पर विधेय नहीं है। हाँ जी, कोई ज्ञान होता है हमें तो बिना प्रवृत्ति के भी ज्ञान होता है, किसी भी ज्ञान के लिए पहले हमें प्रवृत्ति चाहिए। हाँ, इनका प्रश्न यह है कि ज्ञान के बाद में प्रवृत्ति होती है, यहां कहा गया। ठीक है, प्रमाण का प्रयोग किया, ज्ञान हुआ, फिर प्रवृत्ति हुई और फिर हम प्राप्त या जहाती, ये हुआ। यहां की दृष्टि से मैं क्या लग रहा है कि ज्ञान के बाद में प्रवृत्ति होती है, तो इनका मन में ये प्रश्न आया कि भाई हम जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो जानने से पहले भी तो प्रवृत्ति होती है, और यदि जानने से पहले प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति बिना जान के नहीं हो सकती। जैसा यहां बताया गया कि प्रवृत्ति कब होगी, ज्ञान से। प्रश्नों को समझना, इतर इतर आश्रय दोष जो इनको दिखाई दिया वो कैसे, क्या प्रश्न है। ज्ञान के बाद में प्रवृत्ति होगी, एक कथन यहां पर किया गया, लेकिन ये देख रहे हैं कि ज्ञान भी तो तब होता है जब हमारी प्रवृत्ति होती है, तो ज्ञान हुआ वो भी प्रवृत्ति से हुआ, और उस प्रवृत्ति के पहले भी फिर ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान है तो उससे पहले भी प्रवृत्ति चाहिए, तो ये शुरू कहां से हुआ, ये ज्ञान से प्रवृत्ति शुरू हुई या प्रवृत्ति से ज्ञान शुरू हुआ, कहां पीछे कहां जाएंगे हम, उसका कारण वो, उसका कारण वो, उसका कारण वो। व्यवहार में जब हम प्रमाण का प्रयोग करते हैं अधिकतर, वहां ज्ञान के अनुरूप हम प्रवृत्ति करते हैं और ज्ञान के लिए भी प्रवृत्ति करते हैं, दोनों बातें ठीक है। आपने जो कथन किया कि प्रवृत्ति से हमें ज्ञान होता है, जिसको ये भी कह रहे थे हम प्रवृत्त होके गए और पुष्प को देखा तो वहां ज्ञान हुआ प्रवृत्ति के बाद में, ये भी कथन ठीक है, प्रवृत्ति के बाद भी ज्ञान होता है, लेकिन प्रवृत्ति से पहले भी ज्ञान होता है। ठीक, अब एक बिंदु यहां पर जो समझने का है कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि आत्मा के प्रयत्न के बिना उसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आत्मा के प्रयत्न के बिना उसको ज्ञान होता है। ज्ञान के बाद में प्रवृत्ति होती है, ये ठीक है, लेकिन हर ज्ञान के पहले आत्मा की इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो यह आवश्यक नहीं है। उसके कुछ अपवाद हैं, वो मैं उदाहरण देता हूं। बहुत सारी है जहां हमारी प्रवृत्ति होती है, ज्ञान होता है। जैसे हम न्याय दर्शन पढ़ने के लिए बैठे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है हमारे को। ऐसे विविध शास्त्र हैं, देखना, दूसरों को जीवन में अनुभव लेना, ये सब प्रवृत्ति से हमारे को बहुत ज्ञान होता है। अब छोटे बच्चे को लीजिए जो एकदम जन्म लिया है उसने, वहां प्रवृत्ति पहले है या ज्ञान पहले है? विचार के बोलिए। बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है, ठीक है, रोता है, आंखें खोलता है, देखता है, प्रवृत्ति पहले है या ज्ञान पहले है? विचारिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, अपना अभी का ले लीजिए। आप सो के उठते हैं जब, तब प्रवृत्ति पहले है या ज्ञान पहले है? उठना रूप जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उससे पहले आपने पहले ज्ञान किया कि अब मेरे को उठना है। नींद से, बिस्तर से नहीं, बिस्तर से उठेंगे तो पहले ज्ञान होगा कि हाँ मुझे उठना है। जो आप जिस क्षण में नींद से उठते हैं, जिस समय नींद टूटती है, क्या उससे पहले आपने जान करके प्रयत्न किया था कि नींद टूटेगी मेरी, मेरे को तोड़नी है नींद? ये जो प्रवृत्ति है ये ज्ञान पूर्वक है या बिना ज्ञान के है? क्या ज्ञान पूर्वक है? बिना ज्ञान के। आप चलते हुए जा रहे हैं या मैं बैठा हूं यहां पर और पीछे से मेरे को किसी कीड़े ने काट लिया, ठीक है, मैंने उसको जानने के लिए प्रवृत्ति की थी तो मैं जान पाया या बिना प्रवृत्ति के जान लिया है मैंने? दोनों उत्तर आ रहे हैं। विचारिए इस बिंदु पे, मैं यहां बैठा हूं या किसी ने मेरे यहां पर कील चुभो दी, पिन चुभो दी, कीड़े ने काट लिया, अब ये जो ज्ञान हुआ मुझे, मैं इसके लिए प्रवृत्त हुआ तब मैंने जाना कि मुझे जानना है कि हाँ वहां कोई कीड़ा है और वो मुझे काट रहा है। ये बाद में जानूंगा कि यहां कौन सा कीड़ा है, क्या किया उसने, लेकिन जो पहला मेरे को बोध हुआ काटने से जो दुख हुआ, वो ज्ञान, उस ज्ञान के लिए मैंने कोई प्रवृत्ति की थी या नहीं की थी? मैंने, या आप सबके साथ में लगा लीजिए, आप सोए हुए हैं, सुबह सुबह घंटी बजती है, तो आपने जान करके घंटी को सुना या कोई प्रवृत्ति की तब सुना, या तो बिना प्रवृत्ति के आपको ज्ञान हुआ? गर्म चीज लगी, गर्म चीज के लगते ही एकदम से पैर यूं हो गया, प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, थोड़ा सा कुछ होते ही एकदम से एकदम आप चौंक जाओगे, एकदम यूं हो जाओगे। ये आपने जान करके प्रवृत्ति की या तो प्रवृत्ति करने के बाद जाना, ये क्या हुआ, क्यों चौंका मैं एकदम से? बुद्धि तक ज्ञान भी नहीं होता, उससे पहले ही हम प्रवृत्ति कर लेते हैं। रात को सोए हुए बम विस्फोट हो जाए और हम अचानक चौंक के उठे, हमने जानने के लिए प्रवृत्ति की थी या जानने के बाद में फिर हमारी प्रवृत्ति हुई? तो कुछ स्थल ऐसे हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ये ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कभी हमारी सुरक्षा के लिए, कि कभी ऐसे अचानक कोई आता है तो हमें पता लग जाएगा, हमने जानने के लिए प्रवृत्ति नहीं की थी। तो बिना प्रवृत्ति के भी ज्ञान होता है, और कुछ स्थल पे ऐसे स्थल जो ये प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यहां बिना ऊपर तक जाने भी प्रतिक्रिया होती है। यहां से संवेदना गई, रीढ़ की हड्डी में ही ऐसे संकेतक लगे हैं ईश्वर की व्यवस्था से कि वो ही निर्णय कर देते हैं। मस्तिष्क तक तो सूचना बाद में जाती है, ऐसा सोच, ऐसा करने के लिए कि शरीर को हानि ना हो जाए। तो इन चीजों को थोड़ा सा को छोड़ दीजिए आप। प्रारंभ में ईश्वर ने जैसी भी व्यवस्था की है, हम जो पहला ज्ञान करते हैं, हम बच्चा पैदा हुआ है वो आंख खोलेगा, उसने खोलने की इच्छा की थी क्या बच्चे ने? बच्चे ने रोना शुरू किया कि वो रोने की, उसको पता है रोना ऐसा होता है, और मैं रोने की इच्छा करूं और अब रोऊं, जैसे अभी हम रोते हैं किसी बात पे, नहीं, आंखें खुली थी वो सोने के बाद में जब आप उठते हैं तब आंखें खुलती हैं। तो ये कुछ स्थल ऐसे हैं प्राकृतिक रूप से हमारे स्वभाव से, वहां हमें छोड़ दीजिए। बाकी जो हमारा सारा व्यवहार है वहां जब जब हम प्रवृत्ति करते हैं वो इच्छा पूर्वक होती है, ऐसी मानना चाहिए। बिना प्रवृत्ति के जो ज्ञान हुआ है उसको इस संदर्भ में नहीं लेते हैं हम, यहां जो चार चीजें हैं पर वो प्रमिति है, परोक्ष रूप से हमने जाना है उसको। जैसे अचानक हम सो रहे हैं और बम विस्फोट हुआ और हमें एकदम जग गए, बोध तो हुआ हमारे को, हम प्रमाता हैं, आत्मा कर्ण इंद्रिय प्रमाण है और प्रमेय है वो ध्वनि, तीव्र ध्वनि, और उसका बोध हमें हो जाता है। भले ही हम सो रहे थे, हमने प्रयत्न पूर्वक नहीं किया ये, लेकिन चारों वहां पर विद्यमान है। ज्ञान जहां जहां हुआ है वहां वहां प्रमाता और प्रमेय तो है ही, ज्ञान हुआ है और ज्ञान हुआ है तो कुछ न कुछ प्रमिति तो है ही, ज्ञान हुआ है तो प्रमेय भी कुछ न कुछ होगा, वहां मिल जाएगा आप उस सब जगह। ठीक है, बहुत हो गया, मेरे को आपने अवसर नहीं दिया अभी पूछने का। शक्ति नंदन जी वार्तिक का अर्थ कीजिए प्रथम पंक्ति का। प्रमाण तो प्रवृत्ति अर्थवत प्रमाण, इस प्रमाण के प्रयोग से जो वस्तु का ज्ञान होता है और उस वस्तु के प्रति प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति से जो फल का फल प्राप्त होता है वो आपकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं है, जो जिससे इत्यादि बहुत बोल के वाक्य ठीक नहीं बन पाया है। ओम प्रकाश जी बताएंगे, आप बताइए। प्रमाण से किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर उस वस्तु के प्रति प्रवृत्ति के साथ हो जाने से कोई आगे भी कोई बताते हैं और अगर उनके बताने में गलती होती है तो आप में से दूसरे उसको बताएं, पूछ भी सकता हूं कि इन्होंने जो अर्थ बताया वो ठीक है या नहीं है। जो बोल रहे हैं उन्हीं से ही नहीं, जो सुनने वाले हैं उनको भी सुनना है कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। उन्होंने कुछ गलत बताया तो आपको गलत प्रतीत होता है तो हाथ खड़ा करके बताएंगे कि ये गलत हो गया। मैं भी पूछ सकता हूं कि इन्होंने जो बोला है वो ठीक बोला है नहीं बोला है, सबकी परीक्षा होगी। अंतिम पंक्ति का अर्थ बताएंगे तेजेंद्र जी, दूसरे पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति। समीह मान समय मन जाता जान करके तम अर्थम अभिक्षण, उस अर्थ को जान करके जी हसन वम अर्थम अभिक्षण, जान करके जी हसन व छोड़ने की, जान करके छोड़ प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ या छोड़ने की इच्छा हुआ करता हुआ उस पदार्थ को प्राप्त करके चाहे छोड़ने या आपनोति शब्द है, तम अर्थम आपनोति प्राप्नोति नहीं है। समीह माना का अर्थ आपने क्या किया, वेदनिष्ठ जी समीह माना प्रवर्तमान, यह जो शब्द है यह धातु यह चेष्टाया, समीह माना जो चेष्टमान है प्रवर्तमान है क्रियाशील है। जाता अर्थ इस शब्द से नहीं लेंगे, जो अभी क्रियाशील है प्रवृत्तिशील है वो समीह माना। बोलो प्रमाण सार्थक हो जाता है ऐसा अर्थ है या अर्थ वाला जो उसको प्रमाणम अर्थवत ऐसे करेंगे, अर्थवत प्रमाणम मतलब प्रमाणम अर्थवत भवति, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति, प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ सति प्रवृत्ति सामर्थ्यात इति हेतो हो इति कारणेना प्रमाणम अर्थवत भवति, प्रमाणम अर्थवत जायते सिद्ध्यति एवं। ऐसे अन्वय करना होगा। अर्थवत प्रमाणम मतलब सार्थक प्रमाण होता है, प्रमाण सार्थक होता है, प्रमाणम अर्थवत भवती, ये इसका अर्थ है। नहीं ऐसे इसी तरह लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या 4, सूत्र के प्रारंभ में भूमिका दी गई, पीछे सत और असत की बात बता दी गई थी, तो आपका सच्च खलु षोडशथा व्यूढ़ उपदेक्षते, ये जो सत है, सत और असत में से जो सत है वो 16 प्रकार से 16 तरह से विभाजित किया जाता हुआ, व्यूढ़ निरूहित किया जाता हुआ, क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता हुआ उपदेक्षते, यहां पर उपदिष्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। तासाम खलु आसाम सदविधानाम, और उन इनका सदविधों का जो विद्यमान है उनका, ये 16 क्या क्या है, उनसे क्या होगा वो अगले सूत्र में बताया जा रहा है। तो जो न्याय दर्शन के पदार्थ के रूप में 16 पदार्थ 16 तत्व कहे जाते हैं, न्याय दर्शन इन 16 तत्वों की चर्चा करेगा, उसको यहां पर उद्दिष्ट किया जा रहा है, अर्थात उनका नाम गिनाया जा रहा है। ये पूरा शास्त्र 3 तरह से है, पहले तो उद्देश्य करेंगे यानी नाम गिनाएंगे किसी भी चीज का, फिर उसका लक्षण करेंगे, परिभाषा करेंगे ये किसे कहते हैं, ये जो बताई गई ये क्या है, और फिर उसकी परीक्षा करेंगे। ये सब कुछ इन 3 जगह पे, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। इस सूत्र में उद्देश्य किया जा रहा है, सूत्र है इसमें एक एक चीज है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम। तो छल जाति और निग्रह स्थान, ये करके 16 चीजें हुई हैं। निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात, इनके षष्ठी बहुवचन है, इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयसाधिगम निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इन 16 के जानने से तत्व ज्ञान होता है, इन 16 के तत्व ज्ञान से, इनको ठीक ठीक तरह जानने से मुक्ति की निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस का मतलब है निश्चितम श्रेयो, निश्चित जो श्रेय है वो निःश्रेयस है, जिसमें निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। यहां पर 16 गिनाए गए हैं, सांख्य दर्शन में अलग तत्व गिनाए गए हैं, संख्या 25 तत्व गिनाए हैं, वैशेषिक में 6 पदार्थ माने गए हैं इत्यादि। तो ये अलग अलग दृष्टियों से वर्णन किया गया है, इनकी इसको मतभेद नहीं कहते कि यहां इन्होंने इतनी संख्या दी इन्होंने इतनी संख्या दी, अलग अलग दृष्टि से भेद किया। न्याय दर्शनकार इन चीजों को यहां पर बताएगा, ये उन्होंने अपना विषय अधिकृत किया, भाष्य में आएगा। देखिए आगे भाष्य, निर्देशे यथा वचनम विग्रह, निर्देश का मतलब है सूत्र, सूत्र इस सूत्र में जो विग्रह किया जाएगा, या सूत्र में तो इस समस्त रूप में है, इसको जो विग्रह करेंगे तो यथा वचनम विग्रह, जिसका जैसा वचन है वैसा वैसा विग्रह होगा। यहां पर निग्रह स्थाना नाम में तो बहुवचन है, लेकिन अंदर जो ये 16 चीजें गिनाई गई, कोई एक है कोई अधिक भी है, तो कहीं एक वचन भी प्रयोग हो सकता है कहीं बहुवचन भी, जिसका जैसा वचन है वैसा वैसा विग्रह करेंगे। और यहां पर लिंग भी इसी तरह आ जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग का जो भी शब्द है तद अनुरूप लिंग के अनुरूप यहां पर ग्रहण हो जाएगा, जैसा कि हम द्वंद्व समास में करते ही हैं। और यहां कौन सा वचन आएगा वो आगे के सूत्रों में इन्होंने जिस जिसकी व्याख्या जिस ढंग से की है जिस वचन से वो होगा। जैसे कि यहां पर प्रमाण है तो प्रमाण कई है तो प्रमाणानी, प्रमेय है तो प्रमेय वैसे तो पुल्लिंग है लेकिन वहां पर प्रमेयम लिखा है तो प्रमेयम अर्थ लेते हैं, बाकी प्रमेय या अनेक प्रमेय होते हैं तो प्रमेया प्रमेयाश्च च लगाते जाएंगे द्वंद्व समास है, संशयम च प्रयोजनम च दृष्टांतश्च, दृष्टांत पुल्लिंग होता है, सिद्धांतश्च अव्यवश्च वितर्कश्च निर्णयश्च वादम च वादन च जल्पम च वितंडा च, ये स्त्रीलिंग हो गया, हित्वाभासाश्च अनेक हैं, छलम च जातिश्च निग्रह स्थानम च या निग्रह स्थानानी च इति निग्रह स्थानानी तासाम निग्रह स्थानानाम, ऐसे ये कहा यथा वचनम विग्रह, जैसा उपयुक्त है वो कर लेंगे। आगे कहा चार्थे द्वंद्व समास, यहाँ जो समास है वो च के अर्थ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की विशेषता सभी पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद या अन्य पद प्रधान नहीं होते। ये जितनी 16 चीजें गिनाई गई हैं इनको विशेषता से कथन किया गया है, सबकी मुख्यता है, सब प्रतिपाद्य विषय है, लेकिन इनमें तरतम भेद तो है, कौन मुख्य है उसको पहले लिखा इन्होंने प्रमाण को, फिर प्रमेय को लिखा, उस दृष्टि से इनमें क्रम है, पर है सब प्रधान द्वंद्व समास है। आगे प्रमाणादीनाम तत्वमिति शैशिकी षष्ठी, ये कुछ व्याकरण का विषय है। यहाँ पर निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानम, यहाँ जो निग्रह स्थानानाम में षष्ठी है ये कौन सी षष्ठी है, तो शैशिकी षष्ठी है, जहां पर कर्ता करण कर्म आदि कारक का किसी कारक का ग्रहण नहीं होता वहां पर शेष षष्ठी आती है। अन्य कारों की को की जहां अविवक्षा है या संबंध सामान्य को बताने के लिए षष्ठी आई है। इनका तत्वज्ञान, आगे तत्वज्ञान जो शब्द है उसका विग्रह किया गया षष्ठी समास तत्वस्य ज्ञानम, और निश्रेयसाधिगम का भी किया निश्रेयसस्य अधिगम, दोनों में षष्ठी समास किया, विग्रह में षष्ठी लाए हैं। यहां कौन सी षष्ठी है, तो कहा कर्मणि षष्ठ्यौ, ये दोनों षष्ठी कैसी है, कर्म में षष्ठी है, कर्म के होते हुए कर्म की अविवक्षा है, कर्म को कहना नहीं चाह रहे इसलिए यहां पर संबंध सामान्य में षष्ठी है, शैशिक षष्ठी है। जैसे कि स्थूल उदाहरण देता हूं कि हिंदी में बोलेंगे माता को स्मरण करता है, प्रभु को स्मरण करता है या प्रभु का स्मरण करता है, दोनों में से कौन सा वाक्य ठीक है, जो स्मरण क्रिया है उसका कर्म कौन बन रहा है, प्रभु। जैसे रोटी को खाता है तो खाना क्रिया का कर्म है रोटी, ऐसे प्रभु को स्मरण करता है, स्मरण क्रिया का कर्म कौन है, प्रभु, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, तो प्रभु को स्मरण करता है, और यूं भी कह सकते हैं प्रभु का स्मरण करता है, दोनों ही ठीक है। जब प्रभु का स्मरण करता है ये वाक्य बोला जाता है तो अब कर्म की विवक्षा नहीं है, वहां पर अविवक्षित कर दिया, केवल शैशिक यहां पर कर्म में षष्ठी को लेकर के प्रयोग किया गया। ऐसे ही तत्व का ज्ञान, तो ज्ञान जो होता है तत्व को जानता है, वो तत्वम जानाति, इसे इन सबके तत्व को जानने से निश्रेयस का अधिगम, निश्रेयस को प्राप्त करता है, अधिगम करता है को प्राप्त करता है, तो दोनों जगह वैसे कर्म था लेकिन यहां षष्ठी पढ़ी गई है। आगे त एतावंतो विद्यमानार्था, ये जो 16 बताए गए ये सारे के सारे कैसे हैं, विद्यमान अर्थ हैं, सत सत पदार्थ हैं, ये असत नहीं है, पीछे जो सत और असत की बात थी ये सारे सत हैं, विद्यमान हैं, इतने विद्यमान पदार्थ। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने ही विद्यमान पदार्थ हैं, ध्यान देना, त एतावंतो विद्यमान अर्था, ये जो है ये विद्यमान पदार्थ हैं, लेकिन इतने ही हैं ये नहीं कह रहे हैं, यहां पर ये जितने हैं ये सारे के सारे सब पदार्थ हैं, विद्यमान पदार्थ हैं, लेकिन 16 इनकी दृष्टि में 16 ही विद्यमान पदार्थ हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये जितने विद्यमान पदार्थ हैं ये शाम अविपरीत ज्ञानार्थम यह उपदेश है, जिनका कि उचित ज्ञान के विपरीत ज्ञान ना हो, ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, उसके लिए यहां पर उपदेश किया गया। ये जो शास्त्र है इसमें इन 16 के अविपरीत ज्ञान के लिए उपदेश किया जा रहा है, क्योंकि बिना शास्त्र के हम इनको गलत ढंग से भी समझ लेते हैं, ठीक नहीं जानते, विपरीत ज्ञान करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं कहें, कोई पूछते हैं कि भी न्याय दर्शन की दृष्टि में कितने पदार्थ हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं बहुत जने, सांख्य की दृष्टि में कितने पदार्थ हैं, वैशेषिक की दृष्टि में कितने पदार्थ हैं, तो न्याय की दृष्टि में कितने पदार्थ हैं उसका ये मतलब नहीं, हम कह दें 16 पदार्थ हैं, न्याय की दृष्टि में 16 पदार्थ हैं मतलब न्याय दर्शन 16 पदार्थों को ही मानता है, 16 से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ऐसा तात्पर्य ले लिया जाता है। फिर क्या देखते हैं, न्याय दर्शन में तो उसका वर्णन ही नहीं आया, इसका मतलब है न्याय दर्शन उसको मानता नहीं है, ये शैली बिल्कुल गलत है, यहां ये कथन नहीं किया जा रहा है। ये जो 16 पदार्थ हैं ये विद्यमान पदार्थ हैं, इस ग्रंथ में इन 16 को बताने के लिए अधिकृत किया गया है, इन 16 के बारे में चर्चा की जा रही है, उन्होंने अपना क्षेत्र सीमित कर दिया है, इसके बाहर कोई चीज नहीं है ये कथन नहीं किया जा रहा है, इसके दूसरी भी चीजें हैं। आगे देखिए, इसका एक उदाहरण आपको दूं, जैसे यहां प्रमेय है तो प्रमेय के अंदर आत्मा शरीर आदि कहा है, वहां पर दुख कहा है, वहां सुख नहीं कहा है। तो क्या ये सुख को मानते ही नहीं है, क्या सुख का कहीं वर्णन नहीं आ रहा है? सुख और सुख का हेतु बोल रहे हैं लेकिन प्रमेयों में सुख का नाम नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा वो चर्चा वहां पर ही करेंगे। तो किसी चीज का यहां परिगणन नहीं किया गया, इससे ये मतलब नहीं है कि उसको मानते नहीं है। जिनका परिगणन किया गया उनका अविपरीत ज्ञान करने के लिए, कराने के लिए शास्त्र की रचना की है। बिंदु ध्यान रखना, नहीं तो कई जने प्रश्न करते हैं इसी ढंग से उत्तर होगा, नहीं तो उलझ जाएंगे हम, उनका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए, सो अयम अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य। ये तंत्र का अर्थ विषय अनवयव रूप में, संपूर्ण रूप में, अवयव जो होता है किसी वस्तु का एक भाग होता है, एकांश होता है, और अनवयव का मतलब है ये एकांश नहीं है, टुकड़ा नहीं है, संपूर्ण कृष्ण। शास्त्र को जो जो बताना था वो सारी चीजें यहां नाम के रूप में बता दी गई हैं, इससे इधर उधर नहीं जाएगा, वो इन्हीं से संबंधित चर्चा करेगा। तो सो अयम अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य, यहां केवल उद्दिष्ट किया है, नाम मात्र उल्लेख किया है, अभी परिभाषा नहीं की है, लक्षण नहीं किया है और न इनकी परीक्षा की है। अब इससे, इस सूत्र से क्या एक अर्थ आता है, और प्रवचनों में भी आप सुनते होंगे कि न्याय दर्शनकार मानता है इन 16 के ज्ञान से मुक्ति होती है, 16 के ज्ञान से मुक्ति होती है। सामान्य रूप से यह कथन ठीक है, लेकिन सीधे सीधे मुक्ति किन के ज्ञान से होती है? 16 के नहीं, प्रमेयों के ज्ञान से होती है, प्रमाण के ज्ञान से नहीं होती। प्रमाण तो प्रमेय को जनाने में साधन बनता है, ये परोक्ष हो गया। संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत आदि जितने भी बाकी सारी चीजें हैं वो प्रमेय को ठीक ठीक जनाने में सहयोगी हैं। तो वास्तव में मुक्ति किससे होगी? प्रमाणों से नहीं होगी, प्रमेय के ज्ञान से होगी, इस बात को स्पष्ट करने के लिए। नहीं तो इस सूत्र से क्या पता लगेगा, सामान्यतया इनका निग्रह स्थान नाम सबका ग्रहण हो गया, इनके तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, सामान्य रूप से ठीक है। लेकिन विशेषित करने के लिए अगली पंक्ति वत्सेन जी ने लिखी, क्या लिखते हैं? आत्मा देह खलु प्रमेयस्य तत्व ज्ञानात् निश्रेयस अधिगम। यहां इन्होंने प्रमाणादि नहीं लिखा, क्या लिखा? प्रमेयस्य तत्व ज्ञानात्। और प्रमेय कौन से? आत्मादेह, आत्मा आदि प्रमेयों के ज्ञान से निश्रेयस का अधिगम होगा। प्रमेय शब्द से ग्रहण करने से यहां जो 16 चीजें गिनाई गई उसमें से केवल एक का ग्रहण किया, 15 को हटा दिया इन्होंने अभी, लेकिन 15 मुक्ति प्राप्ति में सहायक नहीं है ये भी नहीं कह रहे हैं, वो भी सहायक है, लेकिन मुख्य कौन है? प्रमेय है, ये हमें दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। आगे तच्चैतत् उत्तर सूत्रेण अनुद्यते इति। और ये निश्रेयस की प्राप्ति कैसे होती है, उसका क्रम क्या है, वो अगले सूत्र में यानी द्वितीय सूत्र में बताया जाएगा, आगे आएगा। पृष्ठ बदलिए, अब बता रहे हेयम, यहां अल्प विराम लगा लेंगे, तस्य निर्वर्तकम। हेय मतलब दुख, जो पीछे दुख, दुख का हेतु सुख और सुख का उपाय उसी को खोल रहे हैं। हेयम ये दुख हो गया, तस्य निर्वर्तकम उसको उत्पन्न करने वाला दुख का हेतु, हानम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम हानम, ये तीसरी बात हो गई, यानी सुख मुक्ति, आत्यंतिक हान यानी मुक्ति, अपवर्ग निश्रेयस। तस्योपायो अधिगंतव्य, तस्य अधिगंतव्य है उपाय, उसका प्राप्त करने योग्य जो उपाय है वह दुख, और दुख के कारण तो आते रहते हैं वो प्राप्तव्य नहीं होते, और सुख भी आ जाता है यदि सुख का उपाय किया जाए। दुख कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, वो अधिगंतव्य नहीं है, इसलिए दुख का हेतु जो कारण है वो भी अधिगंतव्य नहीं है। सुख अधिगंतव्य है लेकिन सुख का साधन अधिगंतव्य होने पे सुख आ जाता है अपने आप ही, तो अधिगंतव्य को कहां जोड़ा? अधिगंतव्य उपाय तस्य, तस्य सुखस्य। इति एतानी चत्वारी अर्थ पदानी, ये जो चार हैं इन शब्दों को जान करके इसका जो तात्पर्य है उसको, ये जो पद हैं इनको सम्यक बुद्ध्वा, बुद्ध्वा अच्छी तरह जान करके निश्रेयसम अधिगच्छति, निश्रेयस को प्राप्त होता है। इन प्रमाण आदि से भी क्या जानेंगे, सुख सुख का कारण और दुख का कारण, अंततः यही जानना है। ये चार चीजें हे तू हान हान उपाय, इन्हीं को ठीक तरह से समझना है और इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन चारों के जानने में यदि गड़बड़ है, दुख को सुख मान लिया तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, सुख को दुख मान लिया तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इन चारों को ठीक ठीक जानना कि क्या सुख है और वास्तव में सुख का साधन क्या है और दुख वास्तव में क्या है और दुख का कारण क्या है, इसी समझने के लिए सारा का सारा है। प्रमाण से जिस प्रमेय को हमने जाना है, वस्तु को जाना है, तो वस्तु को जानते समय क्या देखेंगे उस वस्तु के बारे में, ये दुख का कारण है या सुख का कारण है, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो सुख का कारण है, किस प्रकार प्रयोग करेंगे तो दुख का कारण है, ये आगे चल प्रक्रिया चलेगी। प्रमेय को भी जानेंगे तो इन्हीं चारों को देखना पड़ेगा। आगे अब प्रश्न किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा या शिष्य के द्वारा उठाया जा रहा है, तत्र संशयादीनाम पृथक वचनम अनर्थकम। ये जो आपने सूत्र में 16 चीजें पढ़ दी, इसमें प्रमाण और प्रमेय तो मेरे को समझ में आते हैं कि प्रमाण को प्रयोग करना है और प्रमेय जातव्य है। ये जो संशय आदि जो बाद के 14 चीजें आपने यहां पर गिन दी हैं, ये तो व्यर्थ है, इसको अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्यों इतना बड़ा सूत्र बना दिया आपने। तो कहा तत्र संशय आदि नाम, बाकी के यानी संशय आदि 14 का पृथक वचनम, अलग से कथन अनर्थक है। क्यों? संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति। ये जो संशय आदि हैं वो यथा योग्य प्रमाण या प्रमेय के अंदर अंतर्भावित हो जाते हैं। ये अगर आपको संशय आदि बताने ही थे तो उसको प्रमेय में ले लेते हैं, भी संशय को भी जानना है तो जिसको जाना जाता है वो क्या कहलाता है, प्रमेय। तो संशय किसमें चला जाए, प्रमेय में डाल देते उसको। प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, इन सबको भी तो जानना है, जिसको जाना जाता है वो प्रमेय होता है, तो ये तो सब प्रमेय में ही आ जाते। प्रमाण और प्रमेय दो बोल देते, प्रमाण अलग है और बाकी सब प्रमेय में आ जाते। तर्क को आप चाहे तो प्रमाण में डाल लेते, जानना है तो प्रमेय में डाल लेते, कहीं भी डाल देते, दो में ही आ जाता। ये बाकी के 16 क्यों पढ़े, इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये प्रश्न उठाया गया। ठीक है, है? इन्होंने टेढ़ा लिखा हुआ है, अनर्थकम वार्तिक ले लीजिए, ये थोड़ा इसी को खोल दिया। संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति। तो सिद्धांत कह रहे हैं सत्यमेतत्, आपकी बात ठीक है कि इनका अंतर्भाव हम प्रमेय या प्रमाण में कर सकते हैं, तो फिर अलग क्यों पढ़ा है उसको बता रहे हैं। इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थान प्राण भृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। ये कह रहे हैं कि चार प्रकार की विद्याएं होती हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो वर्णन की गई है, पहले से भी प्रचलित होंगी, इसमें आपके पृष्ठ 6 पे नीचे हिंदी में भी लिखी है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। त्रयी में तीनों वेद यानी सारे वेद और ज्ञान आ गए, ये ब्राह्मणों का हो गया। वार्ता व्यापार आदि हो गया, पशुपालन आदि, खेती आदि हो गया, वैश्यों का हो गया। दंड नीति एक क्षत्रियों का हो गया, व्यवस्था आदि। और आन्वीक्षिकी एक, तो यहां आन्वीक्षिकी, ये न्याय दर्शन आन्वीक्षिकी में आता है, खोज करना ठीक है या गलत है इसमें। तो ये जो चार चीजें प्राणियों के अनुग्रह के लिए अलग अलग बांट के बताई गई शास्त्रों में, उनमें यासाम चतुर्थी इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, उन चार में से चौथी एक आन्वीक्षी, ये न्याय विद्या आन्वीक्षिकी विद्या, इसमें अन्वेषण किया जाता है ठीक है या नहीं है। तस्याह पृथक प्रस्थाना संशयादि पदार्थ, ये जो संशयादि पदार्थ है ये इसका वैशिष्ट्य है। आन्वीक्षिकी विद्या में संशयादि का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्। यदि यहां केवल प्रमाण और प्रमेय का वर्णन होता और संशय आदि का वर्णन नहीं होता तो ये तो जो त्रयी विद्या जो है अध्यात्म विद्या उस जैसा होता। यथा उपनिषद, जैसे उपनिषद में वर्णन आता है परमात्मा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, जीव ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, आनंद स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि, ये तो ग्रंथ फिर वैसा ही बन जाता यदि प्रमाण और प्रमेय ही रहते। इस ग्रंथ का विषय संशय आदि को बताना भी है, इसलिए उसको अलग से पढ़ा गया है। तस्मात संशय आदि भी पदार्थ ही पृथक प्रस्थाप्यते। ये जो न्याय शास्त्र है संशय आदि पदार्थों के द्वारा के वर्णन से उपनिषद आदि त्रय विद्या से पृथक स्थापित किया जा रहा है, ये अलग है। तत्र अब वो संशय आदि की आवश्यकता बता रहे हैं, भाई ये न्याय दर्शन है, इसमें संशय की क्या आवश्यकता है, तो बता रहे हैं तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। ये न्याय की प्रवृत्ति, ये जो न्याय दर्शन है इसकी प्रवृत्ति अनुपलब्ध विषय में नहीं होती है। जिस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस विषय में कोई न्याय नहीं चल सकता, कोई प्रमाण कुछ कर नहीं सकते हम। और न निर्णीते अर्थे, जो निर्णीत है उसमें भी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। आप लोग इस तरह का प्रमाण देखेंगे कि सत्यजीत नाम का व्यक्ति यहां बैठा है और बोल रहा है, इसकी प्रमाण से परीक्षा करेंगे क्या, प्रवृत्ति करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि निर्णीत है ये। जब कोई विषय निर्णीत हो जाता है तो वहां पर प्रमाण की, न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है। न्याय की, प्रमाण की प्रवृत्ति कब होती है? जब वो या तो अनिर्णीत हो, अनिर्णीत मतलब संशय के में हो। उसी को इन्होंने आगे कहा, किम तरही संशयिते अर्थे, जब संशय होता है, कोई वस्तु विद्यमान है और संशय हो रहा है कि कैसी है, तभी तो न्याय प्रवृत्त होगा, तभी तो प्रमाण प्रवृत्त होगा। जैसे अन्वीक्षण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, वो कब, ये अपराध हुआ है, ये वस्तु है, अब इसको खोजो क्या हुआ, कारण क्या था, कौन था, कोई चीज हुई और फिर अब उसमें संशय है कि कैसा है, वो जानने के लिए अन्वेषण होता है। कोई घटना ही नहीं हुई तो वो विभाग उसको क्या खोज करेगा, कोई घटना ही नहीं हुई। और जिसका निर्णय हो गया कि हाँ ये अपराधी है, ये ऐसा है, उसके लिए भी फिर क्या खोजबीन होगी? तो अगर अविद्यमान है तो कोई खोजबीन नहीं होगी, निर्णीत है तो भी खोजबीन नहीं होती। तो कहां होता है ये न्याय, चलता कब है? जब संशय होता है। इसलिए संशय को अलग से पढ़ा है, इसके बिना तो न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, इसलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है संशय। संशयिते अर्थे यथोक्तम, जैसा कि आगे कहा, आगे ये सूत्र आएगा वहां भी पढ़ेंगे, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। निर्णय किसे कहते हैं? यहां तो उल्लेख किया था उद्देश्य, ये उसका लक्षण किया गया, तो विमृश्य विमर्श करके, संशय करके, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, वो उसका विपरीत पक्ष होता है इसलिए प्रतिपक्ष कहलाता है। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम, अर्थ का निश्चय करना, ये निर्णय कहलाता है। तो यहां विमर्श का मतलब स्वयं खोल रहे हैं, विमर्शः संशयः। पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष वो न्याय प्रवृत्ति है, जब पक्ष और प्रतिपक्ष बन जाते हैं तभी तो न्याय की प्रवृत्ति होती है। वो कहता है ऐसा है, वो कहता है ऐसा है, वो कहता है ऐसा इसलिए है, वो कहता है ऐसा इसलिए है, ये जो प्रवृत्ति होती है न्याय की, खासतौर से अनुमान प्रमाण की, वो पक्ष प्रतिपक्ष होने पर होती है। अर्थावधारणम को खोल रहे हैं, अर्थावधारणम निर्णयः निश्चय, उसी को आगे खोल दिया, तत्व ज्ञानमिति, वो तत्व बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान होता है। सचायम किंस्विदिति, ये जो संशय है वो क्या होता है, किंस्विदिति, किमिदम, ये क्या है, कैसा है, ये प्रश्न होता है। और ऐसा होते समय क्या स्थिति होती है हमारी, वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशयः, वस्तु का विमर्श मात्र होता है। विमर्श का एक अर्थ तो होता है संशय, कि वस्तु का संशय है, और अनवधारणम निश्चय नहीं है कुछ, उसको संशय कहते हैं। लेकिन यहां पर विमर्श मात्र, मूर्धन्य भी है यहां पर, एक पाठभेद तालवेश्य की जगह मूर्धन्यश है, विमर्श, विमर्श का मतलब है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो होता है लेकिन निश्चय नहीं होता है, अनवधारण होता है, उसे संशय कहते हैं। जैसे कि अंधेरे में कोई व्यक्ति हो, शाम को हम कहें कि ये राम है या श्याम है, ये अब संशय पैदा हो रहा है, ये पेड़ है या कोई मनुष्य है, ये जब संशय है तो उसमें क्या होता है, वस्तु का विमर्श मात्र तो होता है, कोई वस्तु तो हमें पता लग रही है, वस्तु का सामान्य ज्ञान तो हो रहा है कि कुछ है यहां पर, कुछ है इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, सामान्य ज्ञान है, वस्तु विमर्श मात्र है, लेकिन अनवधारण है कि नहीं ये पुरुष है या पेड़ है, पेड़ का ठूंठ है या मनुष्य है, ये राम है या श्याम है, ये संशय रहता है, विमर्श अनवधारण रहता है, इसलिए इसे ही संशय कहते हैं। जो अनवधारित ज्ञान है उसे संशय कहते हैं। ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, प्रश्न कर सकते हैं भी ये तो ज्ञान कहां हुआ, नहीं, अनवधारण भी ज्ञान है। आगे प्रमेय अंतर्भवन एवं अर्थम पृथक उच्यते, यद्यपि ये प्रमेय में आता है लेकिन फिर भी इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है, क्योंकि बिना संशय के तो न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, इसलिए इसको पृथक से इस शास्त्र में पढ़ा गया है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। ये जो 16 हैं वो आपके कंठ में होने चाहिए, परसों मैं पूछूंगा। Oh.